Buongiorno. محمد بن صلی اللہ رسول کریم مولوی بدرہ صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اس کی کیا تشریح ہے؟ ذات کے لحاظ سے کیا ہے اور صفات کے لحاظ سے کیا ہے، لیکن تشریح کیا ہے کہ ذات کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، صفات کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا ہے؟ خود جو نفس ایمان ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، تو اس لیے نہیں ہوتا کہ مطلب اس میں ذوق آ جائے، البتہ اعمال کے لحاظ سے جب اس میں مطلب دل پر اس طرح درد وغیرہ پڑتی ہے تو اس لحاظ سے کچھ ہوتا ہے. اب اس نے درس کے دوران اپنے استادوں سے نہیں پوچھا ہے نا کہ اس کی کیا تشریح ہے؟ ڈاکٹر سیار صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی ماد اللہ عزیز اللہ ان کو ماننا پڑتا ہے نہ گھٹتا ہے؟ کافی عرصہ اس بات کو بیان نہیں کیا، کئی بار اس کو میں نے بیان کیا جی. کیسر صاحب آپ کو کیا یاد رہا جی؟ ایمان کی بنیاد کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اگر تو مانتا ہے ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. ملائکتی فرشتے مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. کتبی کتابیں مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. آگے کیا رسول ہی رسول مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. بولو ملاخر قیامت کے ان کو مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، شبری تقدیر اللہ کے طرف سے ہے، اس کو مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. والباس بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اس کو مانتا ہے تو ایمان ہے، نہیں مانتا ہے تو کفر ہے. لفظ ایمان یہ چیز ہے. اللہ کہے کہ مانتا ایمان ہے، نہیں مانتا تو کفر ہے. تو لہٰذا نہ وہ گھٹتا، اگر گھٹ جائے تو کفر ہے جی. اور جتنا ہے اتنا ہی ہے، بڑھتا اس ہے نہیں ہے کہ اللہ کہے مانتا ہے بس آدمی. تو یہ علی مان اللہ عزیز و لائن کو ان کو سے. اور پھر جو ہے تو قوت ایمان بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. بنیادی ایمان تو یہ ہے یہ نہیں ہے، وہ تو ہے نا. کوئی آدمی کہتا ہے کہ تصویر بنانا جائز ہے، تو اس نے گویا اس کو شرعی حرام کو حلال کہہ دیا، اس نے تو ایمان اس کا سلب ہو. حلالت کو نہیں سمجھتا، کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور اس کو اس کے لیے فتویٰ دیتا ہے، تو یہ آدمی تو اپنے آپ کو ڈبو رہا ہے اور آگ میں پھینک رہا ہے کہ دوسرے کی بددینی کا، دوسرے کے گناہ کا اپنے سر پر ذمہ داری لینا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور اگر یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ یہاں زندگی کے کام ایسے رک رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پاسپورٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کے لیے جو فتویٰ دیا تھا تو یہ کسی نے فتویٰ نہیں تھا، یہ اس کے لیے جائز ہو گیا. یہ تھا کہ اس کے کرنے کا گناہ جو ہے وہ حکومت جو جبری طور پر نافذ کر رہی ہے اس کو ہوگا، اور یہ اپنے گناہ پر استغفار کرتا رہے. فتویٰ ایسے تھا. آپ جو تخصص پر فقہ فتویٰ کا کورس کر رہے ہیں، داخل ہوا دی جائز تھے، انہوں نے اس کو شارٹ کٹ کر دیا، ساری تفصیلات کو بیچ میں سے ہٹا کر. ہاں جی مودی صاحب، ہم تو میڈیا کے دور کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کے دور کا اگر مانتے ہیں تو پھر باجدا ہوتی نا. ہاں جی آمنت بالمیڈیا بس سیاسیہ. ہاں جی میں ایمان لایا میڈیا پر، میں ایمان لایا سیاست پر. خپل کار کو احساس و کار ہم کوئی کار نہیں، مگر فلم ہے مضمون بل طرف سے لاڑ نشی. کیا مضمون ہم بیان کر رہے تھے؟ ہاں ایمان کے مضمون کو بیان کر رہے تھے. وہ آپ جو نے آپ کے سیاسی جانے ہمارا کے ساتھ کیا ہے؟ شدر فروش درے فٹا چتی کی نارا ورتا وہی ہوئے، پنجو فٹا چتی کی نارا ورتا ماں پہ کیسے دیا جی، دس فٹا خود اچت سی. سبحان اللہ جی. ہم اور آپ تو اپنے عمل کے لیے ایک بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، سلب نہ ہو، کہ ایسے آدمی کی موت اس حال میں نہ آ رہی ہو، ایمان اس کا سلب ہو، اور یہ جو ہے تو مطمئن ہو کہ میں ایمان کے ساتھ. کتنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے جدیدیت کے ہمارے سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو آدمی ہوشیار ہوتے ہیں چند دن آنے کے بعد آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے تو آئیں کس لیے؟ ان لوگوں کے پاس کیوں نہ جائیں جہاں ہوا وہاں میلا ٹھیلا جاری رہے، زندگی بھی گزرے. ہاں جی ساری بات چل رہی ہو. تو ایمان جو ہے اصل ایمان تو نہ کم ہوتا ہے نہ گھٹتا ہے. ضروریات دین کو کہتے ہیں، شریعت کے حلال کو حرام کہہ دے، حرام کو حلال کہہ دے، اس پر بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا، تو اس پر بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ضروریات دین ہے. ہاں باقی قوت ایمان. اب ایک آدمی سارے خطرات لینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے، تو مطلب ہے اس کا ایمان تو ہے، عمل اس کے پاس نہیں ہے. جس طرح کہ بوسنیا کی کرٹے پہنی ہوئی لڑکیاں جو تھیں، ان کو جب عیسائی ہونے کا کہا ہے تو انہوں جان دے دی، عیسائی نہیں ہوئی، حالانکہ نماز روزہ کوئی عمل کے پاس نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے بعض کلمہ بھی نہ آتا ہو، بس اتنا خیال ہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ ایمان ہے نہیں، ماشاء اللہ. پھر جب ایمان کی قوت بڑھتی ہے تو تب آدمی کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. عبادات کہتے ہیں عبادات, تھوڑے ایمان سے آدمی کو عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے. تو مدرسوں میں گیا, تصویریں رجسٹروں پر لگا کر, اور انہوں نے کیا کہ آپ کو یہ جبری ہو گیا, کیا بات ہے, کوئی آپ کو مجبور کر دیا کسی نے اس طرح کرنے کے لیے, کیا کر رہے ہیں آپ, بہت مجبوری ہو گئی. شناختی کارڈ اس نے قومی بنایا ہوا ہے, ایک بار تصویر سازی کر چکا ہے, اسی کے فوٹو اسٹیٹ کاپی لگا لیا کرو. ہاں جی, تصویر سے زیادہ معتبر ہوگی, اس کو آپ لوگ اتھینٹک کہتے ہیں. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ایک دفعہ اس کو حکومت نے جبری کرا دیا اسے شناختی کارڈ کا مسئلہ, تو اس سے جو ہے وہ 35,000 روزانہ کی آمد و رفت ہے رائے گنڈ میں, اور بغیر تصویر کے اور بغیر رجسٹر کے امن و امان سے چل رہی ہے. کسی حکومت نے مجبور نہیں کیا کہ آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے اور آپ کا یہ باتیں ہونی چاہیے اور آپ کے رجسٹر ہونے چاہیے, اس میں تصویریں ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اب یہ آپ نے دیکھا کہ جو انگوٹھے کا نظام جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے, انگوٹھا لگانا کیوں ضروری کر دیا گیا شناختی کارڈ میں اور پاسپورٹ میں؟ یعنی میں کہہ رہا دوسرا یہ ہے کہ تصویر کا سلسلہ فیل ہوا ہے انٹرنیشنلی, ان کو پھر وہ شرعی ترتیب اوریجنل بنانا پڑا ہے, علامات پہچان. ہاں جی, کسی آدمی کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو کہ اس کے بدن پر فلاں فلاں جگہ ظاہری جگہ ہے, فلاں فلاں جگہ خال ہے, فلاں جگہ لکیر ہے, اور اس کا انگوٹھے کا نشان یہ ہے, یہ تصویر سے زیادہ اتھینٹک ہے, زیادہ محکم اور معتبر طریقہ کار ہے شناخت کا. تو تھوڑا ایمان سے آدمی عبادات کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پھر جب ایمان بڑھتا ہے تب معاملات درست ہوتے ہیں. کمزور ایمان کے ساتھ, کمزور طاقت ایمان کے ساتھ آدمی معاملات درست نہیں کر سکتے. نماز پڑھے گا, حج کرے گا, روزے رکھے گا, عمرے پر جائے گا, اور خیراتیں کرے گا, ختم کرائے گا, لیکن معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہوگا, کیونکہ معاملات کی سطح کا ایمان اس کا ابھی نہیں ہوا ہوا ہے. معاملات کی سطح کا ایمان اس کا ابھی نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے, لہذا معاملات اس کے گڑبڑ ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر ایمان کی کتاب اور سیاسیات کو ضرورت ہوتی ہے. اور 13 سالہ مکی دور میں کتاب کی اجازت نہیں دی گئی, حالانکہ جیسے قریش باقی تھے مسلمان بھی قریش تھے, جیسے ان کے پاس تلواریں تھیں ان کے پاس بھی تلواریں تھیں, لیکن اس سطح ایمان پر پہلے لے جایا گیا ہے جس کے بعد آدمی کتاب کے شعبے میں ٹھیک استعمال ہو سکتا ہے, سیاست کے شعبے میں ٹھیک استعمال ہو سکتا ہے. تو 2 ہجری میں جو ہے غزوہ بدر ہوا ہے اور قتال کی اجازت ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے کف ہوئی دیا کم باقی مسلح یہ ہاتھوں کو نیچے رکھو اور نماز قائم کرو. اور جو مکی مکہ مکرمہ میں جو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کی آیت نازل ہوئی ہے, مکی آئے تو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ وہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ آیت ہے, یہ کس سورت کی ہے؟ وہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ مکی آیت ہے. تو مکہ میں جہاد کو حکم نازل ہوا ہے, لیکن 13 ہجری تک صحابہ کرام نے نعوذ باللہ اس پر عمل ہی نہیں کیا, آیت نازل ہوئی ہے تو کیوں نہیں کیا ہے؟ کہ جہاد کبیر جو ہے وہ اس جگہ دین کی دعوت دینے کو جہاد کبیر کہا گیا ہے. قرآن پاک کی آیات, دلائل, اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات کو دعوت دے کر پھیلانا یہ جہاد کبیر ہے. اس لیے جہاد نہیں ہوا کہ اس کا معنی وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, جہاد کبیر کہتے ہیں دین پھیلانے کی جدوجہد کرنا, دین کی دعوت دینا, قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا, اس کے اعمال کو عام کرنا, یہ جہاد کبیر اس کو کہا ہے. جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, ہاں سورہ فرقان کی آیت اور مکی آیت, اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, اور مدینہ منورہ میں جا کر قتال کی اجازت ہوئی ہے, کیونکہ اس کے لیے جتنا نظم و ضبط, جتنا تابعداری اور اتباع اور جتنا اتحاد و اتفاق چاہیے, وہ اس سطح کا ایمان نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کئی بڑی زبردست کوششیں جو ہیں وہ ناکامیاب ہوئی ہیں اس بات پر کہ کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر وہ صفات نہیں تھیں اتحاد و اتفاق کی اور اس کی اطاعت اور کی جو اس کے لیے چاہیے. ہاں جی, اور حکومت چلانے کے لیے تو بہت مشکل. وہ ہمارے ساتھی نے آ کر مجھے ایک جملہ سنایا, کوئی نہ کوئی بات سنانے کے لیے, اس نے کہا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایکسٹریم کا پاور کرپٹس ایکسٹریملی. میں کہ جملہ آپ کا بڑا اچھا ہے, تو انگریزی کا آپ کو اس کا کوئی حوالہ میں نہیں دیا کرتا, کیونکہ ہمارے اردو کے ترتیب میں اور عربی تو بہت ایسی ہیں چیزیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. لیکن میں کہا بات آپ کی اچھی ہے کہ طاقت آدمی کو کیا کرتی ہے, یہ آدمی کو بدکار اور بددیانت بناتی ہے, اور طاقت جتنی زیادہ اتنا ہی بڑا بدکار اور بددیانت بناتی ہے آدمی. اختیار اقتدار جب ہوتا ہے, آج میں ایک جگہ گیا ہوا تھا کہ نکاح پڑھنے کے لیے گیا, تو وہاں سیاسی لوگ ہر مجلس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سیاسی بات شروع کریں, تو ایک پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے, اس نے بات شروع کی, اس نے اپنے ایک وزیر کی بڑی خصوصیات صفات, اس کی فقیری, اس کی بڑی بڑی بیان کی. جب اس نے مکمل کیا, میں نے کہا اس آپ کے اس وزیر کے ساتھ تو میں نے 1.5 سال مقدمہ کیا ہے ایک حق کے مسئلے پر, پھر اس سے میں نے جیتا ہے مقدمہ. نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک حق بات کہنے پر اس نے میرے ساتھی کو ڈسمس کیا تھا, اس سے پھر جو ہے تو ہم نے اس کے ساتھ مقدمہ کیا 1.5 سال میں, کہ اس کو قانون کا پتہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کو پھر عدالت میں سمجھا دیا تھا, قانون عدالت میں آپ کو اکڑو قانون کو تو خود لو یوں نہیں کال کے نہ پڑے تو سڑے ہو 1.5 سال تمہارا وزیر نہیں سمجھ رہا تھا قانون, پھر عدالت میں اس کو سمجھایا تھا. تو پاور کرپٹس ایکسٹریم, پاور کرپٹس ایکسٹریملی. تو اس میں جس ایمان کی ضرورت ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کا معائنہ کر رہے تھے, ایک ایک سے نام پوچھتے, ایک آدمی سے نام پوچھا کہ کیا نام ہے, اس نے کہا عبدالرحمٰن, اس نے اپنا نام بتایا, غلط بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبدالرحمٰن ابن ملجم ہے اور میرا قاتل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ملزمین پکڑ کر گرفتار کر لیں. ہم نے کہا بھی جو ہے تو گرفتاری کا عمل جس پر جس قانون کے تحت گرفتاری ہو تو وجود میں نہیں آیا, گرفتار کیسے کر سکتے. مولوی بدلہ صاحب کا اقتدار ہوتا کہتے اس کو ابھی پکڑ کر ٹکڑا ٹکڑا کرو, اقتدار ہمارے ہاتھ میں. اس حد تک اقتدار ہاتھ میں ہونے کے باوجود اتنی نرمی, عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا علی رضی اللہ عنہ نے, یہ جو خارجی آئے ہوئے ہیں اور گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, ہمیں حکم دو کہ ہم ان کے خلاف لڑیں اور ان کے ساتھ قتال کریں. ان نے اجازت نہیں دی. کہ آپ کی جان خطرے میں, انہوں نے کہا میری جان کی پرواہ نہیں ہے. قتال کی اجازت نہیں دی. کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ مسلمانوں میں جب آپس میں تلوار نیام سے باہر آ جائے گی پھر قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی, میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا کہ مجھ سے ہی شروع ہو. یہ اس کا 40 لاکھ مربع میل کا خلیفہ, 40 لاکھ پاکستان کتنا مربع میل ہے, 7 لاکھ 6 ہزار کلو میٹر, مربع کلو میٹر ہاں جی. تو اس کو جو ہے تو آپ کریں 60% کریں تو پھر یہ کتنا ہو گیا, پانچ ہو گیا ہاں جی, چار لاکھ نبے ہاں جی, چار لاکھ بیس ہزار ہو گیا. تو آپ جو ہے تو 40,10,000 پاکستانوں کے برابر ہوا نا ہاں جی. اتنی طاقت والا آدمی, اور اس نے اپنی جان تو دے دی ہے لیکن اپنے حکم سے کچھ تو خون نہیں کھایا ہے کہ میں اپنے گردن پر اس بوجھ کو نہیں لینا چاہتا ہوں. میں اگر مارا جاؤں تو شہید ہو کر جا رہا ہوں اللہ کے حضور, اگر میں اگر مرواتا ہوں لوگوں تو پتہ نہیں اس کا میں کیا جواب دوں گا خدا کے ہاں. اس لیے اس کے لیے بہت اونچے درجے کے ایمان کی ضرورت ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سب سے آخر میں دین, سب سے آخر میں دین جو سیاسیات میں نافذ ہوتا ہے, اور جب محنت چھوٹتی ہے تو سب سے پہلے سیاسیات سے دین نکل جاتا ہے. سب سے زیادہ سیاسیات سے دین نکلتا ہے, سب سے پہلے نکل جاتا ہے, پھر باقی چیزوں میں سے نکلتا ہے, پھر آپ اس میں سے نکلتا ہے, معاملات میں سے نکلتا ہے, اخلاقیات میں سے نکلتا ہے, پھر عبادات لوگ چھوڑ دیتے ہیں, آخر میں ترک صلاۃ نماز کا ترک کرنا, ترک نماز کے بعد پھر ایک ہی خط باقی رہتا ہے کہ اس کے بعد یہ آدمی کافر ہونے کا اعلان کر دے. بعد وہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے تو وہ ایمان کو درست کرنا ہے. تصوف کی محنتوں میں سے اس پہلی محنت ہے وہ ایمان کا درست کرنا ہے کہ یہ درست ہو آدمی کا, یہ شعبہ درست ہو پھر باقیوں پر اس کا اثر آتا ہے. تو آپ لوگ بات پوچھیں تو پھر اور بات یاد آتی ہے, مضامین جب اتنا یاد ہے بھول جاتے ہیں. آپ لوگ کوئی محنت کر کے آتے ہوں سوچتے ہوں تو پھر مزید کچھ اور, نہ محنت کر کے آئے نہ سوچ کے آئے, سنتے ہی رہیں, سن سن کے سن ہو جائیں. ہاں جی ہمارے ہاں ایک آدمی آتا ہے نا, اس کے بارات مجھے معلوم نہیں ہے. میں ساتھیوں سے کہا کہ ہم تو اپنا جتنا یہ مد ہے زکات کی اس کو تقسیم کرنے کے بعد آدمی کے حالات معلوم کرتے ہیں, جس کے حالات معلوم ہو پوری تحقیقات, اور پھر کہتے ہیں دوسرا یہ کہ اصلاحی سلسلے میں چل رہا ہو کہ اس کا حق پہلے ہے ہم پر, اس کا حق پہلے ہے تو ان کو دیتے ہیں. پیشہ ور بکاری کی تو اس کا پیشہ ہے, اس کا تو بڑی آمدنی ہوتی ہے. کوئی وقت پر آدمی روٹی کا ٹکڑا دے دیا, کھانا دے دیا تو اچھی بات ہے, اس میں زیادہ سختی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھلا دیا. آدمی بھیک مانگ رہا تھا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ کیوں بھیک مانگتے ہو کہ بھوکا ہوں, ایک آدمی کو کہا کو کھانا کھلا دو, کھانا کھلا دیا, پھر جو دیکھا تھا پھر بھیک مانگ رہا ہے, دیکھا اس کے پاس جو بوری جس میں اس نے بہت روٹیاں جمع کی ہوئی تھیں, اس کو پکڑا کہا کہ اس کی روٹیاں ضبط کرو اور بیت المال کے اونٹوں کو کھلاؤ, کیونکہ یہ بکاری نہیں ہے, تاجر ہے, یہ بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ علم مطلب نے کہا رہا کہ اپنے صدقات خیرات کے بارے میں تحقیق کر کے وہاں پر تقسیم کر دیا, اگر اب آپ کا جو صدقہ خیرات تھا وہ تقسیم ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے. میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تقسیم کر دیا تحقیقاتی عمل سے گزار کر, اب میرے پاس اور کوئی صدقات خیرات ہیں ہی نہیں, کیا کرے آدمی. ہر چیز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، پوری تحقیق کے ساتھ. سبحان اللہ. آج ختم خیرات، ختم اور خیرات بھی ہے نا، تو اس لیے سوا 8 بجے تک بیٹھنا ہے. میڈیا کیسے کہتے ہیں؟ میڈیا اس نے بیان نے اپنا ریکارڈ کیا، ویڈیو ریکارڈ. وہ جانے ان کا، اللہ جانے، بڑے عالم ہیں وہ، اللہ کو جواب دیں گے. ان کو ضروری ہوا ہے، ہم نے تو تبلیغی تاریخ کو دیکھا کہ ریاض گمن صاحب کے 10 آبا و اجداد قبر سے اٹھ کر آئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کام کیا ہے بغیر میڈیا کے کیا. ٹھیک ہے نا، ایک عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں مفتی صاحب نے کہا کہ جہاد کی جو فلمیں ہیں نا، جہادی یہ ہونی چاہیے، ددے گناہ زد مبار بہن مو ڈھیر زور ہے، ڈھیر زور ہے عدالت کو دردیشی دل تک وہ سپریم کورٹ کا ریٹنگ ہے نہ دے جو مقدمہ پیراشی اور سگوا جو سپریم کورٹ کے جواب برکا نما پوچھانتے لس ملکوں نہ پریخ تخذر ہے بھائی والتا دربار کے ادھر دو ہمت کھڑے دیں جی چلتا بس جواب برکو میں نعوذ باللہ دا شہدا سے واچ خدا رسول پلاس بندو رکھو دا وغیرہ سوال اللہ سمے سدائے کہ بیا آغا سے بخلق کی ہیں. تو میں تو ایک تبلیغ کے کام کو دیکھتا رہتا ہوں، تو بغیر میڈیا کے چلا، عالمی سطح پر چلا. حضرت صاحب تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو بہت عام ہو گئی ہیں، لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں، بہت لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے، بہت مطلب بہت، اور ویڈیو میں سے نظر آتا بھی ایسے کہ بہت قریب سے بنائی ہیں ان کی. تو اب جو ہے میں اب وہ ایک پرانے زمانے کا آدمی، آپ میرے پاس اگر بنا رہے ہوں تو مجھے کیا پتا جی، وہ تو آپ نے بنا دی، پھر جو ہے تو آپ نے ان کو تقسیم کر دیا، ثواب جانے آپ کا، اللہ جانے ثواب آپ کے حوالہ میں جائے گا جی، میرے بس میں تو نہیں ہے. ایک اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں، اور ایک جو ہے تو ملا عمر صاحب کی تاریخ کو میں دیکھتا رہتا ہوں جو بغیر میڈیا کے چلائی گئی جی، اور جس نے 13 سال جو ہے تو پورے نیٹو کو ناک میں نکیل ڈال کر، اس طرح کی پیزوانی کہی کہ نہ ہوا جی، ناک میں نکیل ڈال کر 13 سال اس نے نچایا ہے جی، اور بغیر میڈیا کے نچایا اس نے. ایک لاکھ باقاعدہ داخل ہوئے سائیکیٹرک مریض فوجی ہیں امریکہ کے، 1 لاکھ باقاعدہ داخل ہوئے ہیں جو اسپتال میں داخل ہیں امریکہ میں، اور دوائیاں کھا کر جو گزارا کرنے والے فوجیوں اس کے علاوہ ہیں، اور 2.5 لاکھ فوجیوں کی ہیڈ انجری ہے جو کہ مختلف آپریشنوں میں سر کی چوٹ کھا کر گئے. سر کی چوٹ والے آدمی کے بھی ڈسیبلڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیز جو تھی یہ بغیر میڈیا کے چلائی گئی، اور جس وقت بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دے دیا، میڈیا چلانے کے بعد لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کو چلاؤ، بعض لوگ مشورہ دے رہے تھے جدیدیت پر، لوگ جو تھے ویب سائٹ ان کی ہے مگر ویڈیو نہیں، ہاں جی وہ مشورہ دے رہے تھے، اور انہوں نے جو میڈیا جو ان کا ریڈیو جو تھا نا, میڈیا میں ریڈیو تھا ان کا, لیکن وہ جس وقت امریکہ کا حملہ ہوا تو ریڈیو ان کا تھا اور نشریات امریکہ کی ہو رہی تھی, کیونکہ ان کے جو سیٹلائٹ تھے وہ پاورفل تھے, انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کو کنٹرول کر لیا. ہاں جی میڈیا تو وہی چیز ہے, میڈیا تو اتنی مطلب اعتباری چیز ہے. تو جو کوئی کرتا ہے جی کرتا جائے, ابے کیا ہے, ہر ایک آدمی اپنی چیز کو کسی ایک خاص معیار پر ایک ڈگر پر چلاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور ڈگر پر چلاتے ہم نے ایک ترتیب ایک معیار ڈگر پر چلایا ہے, اس پر چلتے ہمارے ساتھ جو رہ سکتا ہے چل سکتا ہے چلے, نہیں چل سکتا تو بہت سارے راستے ہیں ہم جی, وہ کھا کیا کرتے ہیں جی اس طرح کرتے ہو ٹھیک بات ہے, نہیں کرتے السلام علیکم. اسلام اخبار کے لگے آئے یا انٹرنیٹ مانے سے کم تو میڈیا میں جائز بھی ہے نا, بغیر تصویر کا میڈیا جو ہے تو جائز ہے نا, بغیر تصویر کا میڈیا وہ جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا آدمی سے آدمی تک, منہ سے منہ تک, ہینڈ مین ٹو مین, ماؤتھ ٹو ماؤتھ, آپ کا کنٹیکٹ محکم نہیں ہوا تو آپ میڈیا کے ذریعے آپ نہیں بڑھ سکتے آگے. آپ کا آدمی سے آدمی, آدمی کا آدمی سے رابطہ اور منہ کا منہ سے رابطہ, بات کو بات کے ذریعے پہنچانے کا رابطہ اور آدمی کو آدمی سے رابطہ آپ کا نہیں ہوا تو آپ جو ہے تو نہیں کر سکتے. مجھے پر اللہ کا احسان ہے کہ ملالہ کے کیس کو سب سے پہلے میں نے ٹیکل کیا ہے, اور صبح جو ہے تو مجھے بیٹے نے جاتے ہوئے کہا کہ اس کے تین بیانات ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر ہیں, ایک یہ کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ بادشاہ خان ہے اور اوباما ہے, اور ایک یہ کہ میں جب ڈاڑی دیکھتی ہوں تو مجھے فرعون یاد آتا ہے, اور تیسرا اس کا کہ مجھے پردہ دیکھ کے پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے. تو میں نے کہا شکر تھا بچے تا ماتا دا ہوا لو, وہ اب یہ کہ مجھے دکھا دو ساری باتوں کو, کان سے سنا دو جس جگہ پر ہے لکھا ہوا ہے تمہارے انٹرنیٹ پر, یہ مجھے ساری بات دکھا دو کیونکہ میں اس پر وہ ہے, اس پر میں کھڑا ہو کر اس کو میں ساری دنیا میں چلانا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں ثبوت میرے پاس ہو. تو مجھے دکھا دیا, میں نے سب سے پہلے آ کر جمعہ کی تقریر یہاں پر کی, جمعہ کی تقریر کرنے کی تو کسی آدمی کسی ہوشیار آدمی نے مجھے میسج سکھا دیے ہیں, اسے بتایا 25,000 میں اور 2,500 میسج کر سکتے ہیں, تو میں جو بیٹھا پورا پاکستان ساری دنیا میں تھوڑی دیر میں بس اسلام اخبار والوں کو بھی میں نے اطلاع بھیجی کہ یہی صورت حال ہے, اس پر انہوں نے آرٹیکل لکھے. تقریر میں پھر وہ جو ہے وہ کڑ کی اور جس جگہ کڑ کی وہاں پہ یہ لینن ان کی تصویریں ساری لگی ہوئی تھی, اس سے ان کے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی تربیت کس ترتیب پہ ہوئی ہے. تو شاید پہلے اس کے باپ کو وہاں سے پیسے زیادہ ملتے تھے ان کے ساتھ کر رہا تھا, پھر جب امریکہ سے زیادہ پیسے ہو گئے تو یہاں کرنا سے شروع کر دیا ہوگا. میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا والد تھا, یہ تھا بہت دن پہلے کی بات, یہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ افغانستان میں کچھ عرصہ بھاگا تھا, یہ اس میں تھا, یہ عوامی نیشنل پارٹی کا خاص کار وہ تھا اسٹوڈنٹ لائف سے. تو راہ راہ کا نمائندہ رہا ہوگا جی, بعد میں تو یہ لوگ ان کی حکومت قائم ہوتے ہی پھر ان کے معاہدے ہو گئے نا, فنیار وغیرہ کے معاہدے ہو گئے تھے امریکہ کے ساتھ, معاہدے ہو گئے تھے تو سارے جو ڈرون ہمتے حملے چلتے رہے, یہ پھر ان کے معاوضہ وغیرہ ہو گیا تھا تو اس میں مجبور تھے, جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے, تو بیچارے مجبور تھے کیا کرتے. پختون گولے تو بٹنگ سی ہو پیسے تو بٹنگ نہ سی چلے یہ اللہ ہی فضل فرمائے سب کو ہدایت دے ملک کے لیے خیر ہو نیک لوگ خدمت خلق والے دین کی محبت والے آ گئے ہیں دعا کرتے رہے آپ لوگ بھی دعا کرتے رہے